Alamete el cezmi. Kale ve lil cezmi alametani. Es-sukunu vel hazfu. Ve akulu yumkinuke en tahkuma alel kelimeti bi enneha meczumetun. İza vecedte fiha vahiden min emreynim. الأول السكون وهو العلامة الأصلية للجزم والثاني الحذف وهو علامة الفرعية وهو العلامة الفرعية ولكل واحدة من هاتين العلامتين مواضع سنذكرها لك فيما يلي دمال دير كي جزمين iki alameti جزمين iki alameti var sukun ve hazf yani götürülmek düşmek. Şeyh Muhyiddin Abdülhamid deyir ki, sən deyir, sözün cəzmli olmağını bilə bilərsən, necə? İki yolla. Əgər bu iki şərtdən birini görsən, bil ki, nədir? Söz cəzmdir. Birincisi, sözün sonunun sükunlu olmağı. İkincisi də ki, bu əsli əlamətdir. Necə ki, damma sözün mərfu olmağını bildirirdi. Bu əslidir. Necə ki, kəsrə sözün məcrur olmağını bildirirdi, bu əsliydi. Necə ki, fəthə də sözünlə mənsub olmağını bildirirdi, bu da əsliydi. Sonraki deyir, əl-hədfu. Hədf də deyir, nədir? Fərəidir. Yəni ki, ondan ayrılan bir qoldu, ondan ayrılmış bir şaxədir. Necə ki, dammanın yerinə əvəz eləyənlər nə idi? Fərəidir. Fəthənin yerinə əvəz eləyənlər fərəidir. Həmçinin kəsrənin yerinə əvəz eləyənlər nə idi? Fərəidirlər.